și dezbrăcatul. FM. Bună dimineața! 7:06. Bună dimineața, Codruț! Bună dimineața, Mișu! Bună dimineața, domnul Dan! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Haideți, deci suntem toți, da? Așezați-vă! Hai, înapoi, la culcare! Toată nu la culcare, la, în fața microfonului, Mișu, puneți căștile, te rog frumos! Hai. Da, da, da, mulțumesc! Te trezești, să ne apucăm de treabă. Te trezești greu? Uite ce trebuie să faci! Hai să prima ne apucăm de treabă! Trebuie să citești asta, deci dacă te trezești greu, abia poți să citești. Noi nu ne trezim greu, Mișu. Așa nu, dar nu vorbesc despre noi. Dai un exemplu acum. Noi n-am dormit deloc toată noaptea. Oh, de grijă. Deci te trezești greu, iată ce trebuie să faci, ne zice ziarul Click, ai grijă la alimentație, consumă mai multe alimente care îți dau energie. Bio. Cum ar fi merele sau mierea. Dimineața a fost stomacul gol. Vai de capul meu, s-a prins și un trafic de la Nela. Hai de păstrează la îndemână o ceașcă de cafea decofeinizată. Hei, ia uzi. Poți la spate. Mută alarma de lângă tine. Deci acest truc e foarte simplu și util. Plasează alarma mai departe de pat să te ridici pentru a opri. Ai, Iurea, că arunci cu pantoful, arunci cu puiul de pernă în alarmă și te duce... Te duce acolo. Țipă nimic. Evită să bei cafea seara. Nu mai bea cafea seara. Tremur noaptea. Ia și tu o tărie seara. Să topească grăsimea de pe burtică. Dacă bei prea multe tării seara, nici nu mai auzi alarma dimineața. E foarte simplu. Da, da, uite, acum noi ne referim la cei care consumă alcool. Noi care nu consumăm alcool... Deloc. Dar are nicio legătură. Adică, așa, tu ai dat chiar un exemplu. Absolut, la întâmplare. 15 minute de exerciții fizice dimineața. E, ce de făceam eu anul trecut? Îți aduce aminte? Făceam 8, recunosc, nu făceam 15. Făceam un 7 spre 8. Și acum de când te-ai lăsat? Nu, dar acum am crescut, acum fac o oră și jumătate în fiecare zi. Serios? Mă, dar vreau să te întreb, chiar nu se vede că mă duc la sală? Bă, se vede că te duci la sală, se vede că eu urm așa. Dâră aia? E o dâră până la sală. Ai făcut cărare până la sală. Bună dimineața! Bună dimineața! Rămâneți la locurile voastre! Căinușa și dezbrăcatul se întorc imediat! Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits! Kiss FM. Aroma, aroma mea. și dezbrăcatul. Kiss FM. Aroma, aroma, aroma, aroma, aroma mea. De ce muzica ne face să uităm de noi? Iată un articol interesant pe descoperă.ro. Ce se întâmplă în creierul nostru atunci când ascultăm melodia preferată? Cu siguranță mulți dintre noi am pierdut cel puțin o dată noțiunea timpului când am fost la un concert care mi-a plăcut foarte mult. Asociez chestia asta pe care tu o spui cu colegul nostru, cu Cristian Hrubat. Băi, ăsta când aude rock, închide ochii, își desface pleata și începe să dea din cap așa cu mișcări de du-te vino și să... Și se bălângăne coada aia într-un stil pe care nu putem la rocker, să nu remarcăm că atunci când facem ceva foarte plăcut, de exemplu ascultăm muzică, timpul pare să devină ceva subiectiv, pare să curgă mai încet pentru noi decât pentru prietenii noștri care poate ne-au însoțit la concert, dar care nu apreciază cu adevărat acel gen de muzică. Așa e, deci dacă îmi permiteți că mă bag și o cărâma în piatră, eu când ascult manele, despre muzică, domnule, mă pierd, păi tot muzică emo. Poate nu ați observat, dar studiile arată că oamenii stau mai mult timp într-un magazin sau într-un local unde răsună din difuzoare o muzică mai lentă, mai plăcută. Am observat chestia asta așteptând în fața magazinului să iasă soția de acolo. Cred că era o muzică foarte lentă. Păi, dar tu nu poți să asculti muzica din mașină, tu asculti muzica din magazin? Da. Să vedeți cât de mult poate să ne influențeze muzica în anul 2004. Da. Clubul Regal de Automobile a declarat că muzica lui Richard Wagner este cea mai periculoasă care poate fi ascultată de un șofer. Ritmul alert al muzicii schimba percepția șoferilor despre viteza pe care o aveau, toți având tendința să conducă mai repede. Eu ascult mult Nabucodonosor. Da, și sunt foarte calm. Bine, ai și tratamentul ăla pentru, pentru liniștea sufletească. Ce ascultați? Ce vă place să ascultați? Ce muzică ascultați în mașină? Ce muzică ascultați acasă? Vă transpuneți în muzica aia? Pierdeți noțiunea timpului? Vă hipnotizează. Puteți la 0213184000 sau la 0722206020. Vă așteptăm. După o piesă în care pierdem noțiunea timpului. Da, iar... ajunge. Intră în direct chiar acum cu Găinușa și Dezbrăcatul. Genul programului. Interacțiune. 021 318 4000. 0722 20 60 20. Asta bună se dimineața. Întâmplă la 7 și 19 minute. Bună dimineața. Te-ai pierdut, Mișu, cu piesa? Danza cu turo? Mm. Danza cu turo. Hai, gata, vină cu picioarele pe pământ. Mugur, bună dimineața. Bună dimineața. Mugur. Spune, domnul Mugur, ce muzică vă influențează și în ce fel? Pe mine, de exemplu, singura melodie care mă transpune în timp, da, se cântă în Piața Victoriei din când în când și se cheamă Dansul Pinguinului. Și deși mă aflu în democrație, dintr-o dată mă transpune în perioada comunistă. Nu știu, mi se pare că vorbiți în doi peri. Un păr îl înțeleg, dar celălalt doar îl bănuiesc. Nu, nu, vorbesc sincer, chiar... Am asta, este melodia care ne transpune pe toți. Dansul și de fapt ne menține în acea zonă. Bine, mulțumim, Viorica. Ce zi părere bună, ai, ce papa. Muzică asculti, ce muzică te transpune. Cea mai bună muzică, domnul Mișu, în cea soacră din dimineața, când spune casa mea, pământul meu, terenul meu. Așa e cea place. Mai tare muzică. Mamă. Da, vă place să ascultați muzică din filme de groază, vă observ. Îmi place, trebuie să rezist că altfel n-am cop. Da. Cătălin, ce? Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Ce muzică asculti, Cătălin? Soul hit, Lacrima lui Traian. A apărut un video, parcă așa îi zice. Are și videoclip? Acum e în facere. Acum înțeles. Să fim sinceri, nu e o lacrimă, e un pârâu. Bună dimineața, Cristian. Bună dimineața. Neața, Cristian. Muzica. Eu ascult muzica preferată, cea de pe Radio Zuh. Ah, bravo. Foarte tare. Bine, drum bravo. Bun. Să fii sănătos, papa. La revedere. Sorin, bună dimineața! Oh, bună dimineața, domnul Mișu, domnul Tăzărhan. Bună Sorin. Bună dimineața. Deci ce mă influențează cel mai mult e muzica de la Depeche Mode. Luați-vă de mână avem cu Mișu, hai, simptome, vorbiți. Vă las, eu vă las. Eu am observat o chestie foarte interesantă, scuză-mă. Deci atunci când ascult Depeche Mode, îmi cresc perciunii. Da, dacă ascult un album întreg, trebuie să mă duc la frizer imediat. Să nu fie o problemă hormonală, nu știu mai degrabă. Mirela, bună dimineața! Bună dimineața, vă salut și muzica preferată sunteți dumneavoastră, care vă ascult pe fiecare dimineață. Mulțumim, dar noi nu prea cântăm, să știți. Aceste două privighetori ale, da, mulțumim mult pentru compliment. Dar dacă vreți, vă putem cânta dumneavoastră în strună. Nu. Și bine, da. Eu sunt dezbrăcatul, aș vrea. Opa, mă scuzați. Andrei, bună dimineața! Bună Andrei. Dimineața, logic, vă ascult numai pe voi și seara mă relaxez cu DJ Project și al Eddie White. Te relaxezi doar cu DJ Project? Da, doar DJ Prodigy și când eu mai dau cu Ramstein. Ah, ca să-ți revii. Când ai o criză. Exact. Era și la Prodigy, mai țin. Da, mi-e place mult, am fost fan. Și la freză. Mistrețul, colegul nostru, era odată, s-a tuns exact ca solistul de la Prodigy. Nicolae, bună dimineața! Ce muzică ați spus? Vă salut, domnul Mișu! Ați uitat un artist de renume. Care? Ăsta, Fernando din Caransebeș. Hai, mă rog, băgați-mi. Este muzică ajutătoare, deci dacă punem Fernando, te pierzi în lanul de grâu, care e sub zăpadă acum. Muzica, însă... Bă, nu, și mai era și Nikita... Da? Florul aia superbă de 100 de kilograme. Avea și aia o muzică frumoasă. Da, muzica pașilor, când pășea. Să mișca toată camera. Așa, deci o concluzie este clară. Cea mai liniștitoare muzică în țara noastră este cea a lui Fuego. Să știi că ai dreptate, Mișu. But twice before I don't wanna fight. You wanna say you trust me now, but then you go and change your mind. Do it every time. And just because he hurt you bad, it's in the past. I just wanna love you right. Then she said, don't let go, cause I've been hurt before. Said I've been hurt before. Yes, I've been hurt before. So I said, oh no, no, no. E contagios, băi. La fel și râsul. Câinușul și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Bună dimineața, bună dimineața. Mesaje. Au venit mesaje. Au venit, mesaje multe. Neața Cărcotaș, Mihaela Arunceanu, Mădălina Manole, Laura Pausini și cea mai ales muzica clasică, spune Ramona din Roman, vă pup. La ora asta e cam greu să ascult genul ăsta de muzică, dar mă rog, nu te trezește. Ascult muzică clasică și mă face blând și calm ca un motan iarna lângă calorifer, cred că. Și te trezește când te sună de la bancă. Veniți să plătiți rata, domn. Goran Bregovici la volan, cargo super. Acasă, zice cineva. Nebunia lui Salam, aur curat de dimineață și cea mai mare poloare punică. Sănătate curată. Este un masochist, da. Probabil. Sigur. O fi și cel care ne-a sunat mai devreme, că ascultă alt post de radio. Să fie sănătos. Dar mă mir că ascultă alt post de radio, fiindcă am înțeles că iau playlist-ul copiat 100% de la noi, deci ascultă cam aceeași muzică. Bun, așa, radio la muncă, iar mașina personală, tech, house, oh my god, comercial. Salut, băieți, chiar aseară am... Am ascultat un concert David Garrett, nu știu când s-a făcut ora 2. Bun, bine, frumos. La cum arăta băiatul ăla, zice Mihaela din Râmnicu cu Vâlcea, cred că ați visat frumos azi noapte. A dormit cu el, ce să mai... O să vă spunem, după o scurtă pauză, vă spunem de ce e muzica din baruri dată atât de tare, încât nu ne putem auzi între noi, și vă mai spunem despre muzica 3D și vă și exemplificăm. Doar la noi, la Kiss FM. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Back to the music. Back to the music faster. Kiss FM. At this point, nothing is normal. Căinușă și dezbrăcatul. I mean, worst case scenario, what is it? Genul programului, acțiune. Kiss FM. Am așteptat să-mi scrii un bine. moment, mai în asentiment. N-am fi ajuns aici, nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependența de privirea ta și faptul că ai putea să fii oricând de altuia, ți-aș lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinație necunoscută. FM. Bună dimineața! Bună dimineața! 8 fără 25. Așa e. Andreea Marin lansează haine pentru adolescente. Da, are dreptate. Cine știe, poate prietenul ei își va găsi sau soțul își va găsi o prietenă de vârsta lui. Așa, de vârsta lui. Mișu, Mișu, sunt căsătoriți. De ce este muzica din baruri dată atât de tare așa, încât nu ne putem auzi? Să n-auzi prețul la bere. Tu crezi că întâmplător? Nu. Nu. Skepsis. O nouă cercetare dezvăluie acum un motiv foarte bun. Muzica tare, atenție, stimulează consumul mai rapid de alcool, cel puțin în rândul femeilor tinere. Mă dați seama cam unde a fost făcut studiul. Adică basul ăla din boxe se duce direct în stomac și... Deci acest lucru este valabil indiferent dacă muzica este una ritmată sau una mai lentă. Psihologii spun că muzica provoacă o nepotrivire între nivelul de alcool așa cum era măsurată în respirație și tăria alcoolului așa cum era ea percepută de băutoare. Cu alte cuvinte, muzica le făcea pe femei, doamna Tănțica, da, să nu-și dea seama cât de mult se îmbătaseră. Aoleu, mică, poate nu de norocul să te bate. Ce... Mata, le asculti muzica când bei sau n-ai timp? În primul rând că eu nu mă duc în cluburi. Eu ascult, eu am radioul meu acasă în bucătărie, am pe ăsta, pe România Actualități, mă mică, și bag în hore, sârbe, au muzică populară, dau într-adevăr la maxim. Tu dansezi pe știri. Mă mică, hai să zic, am avut amigeana de trei vedre asta, vara am pus-o lângă radio și am avut nepotul meu ăsta de la București. Nu, bre, stai să vezi, am avut pe ăsta mic pe nepotul meu de la București care și-a venit cu subwooferul lui de la... și mi-a fermentat, mă, micule, vinul, dar mi-a bubuit amigeana. Dar știi, doamna Tănțica, de ce îi zice subwoofer? Că se ascultă sub masă. Poate, vă promiteam, doamna Tănțica, îți promiteam că îți pun un pic de muzică 3D, că a apărut noua revoluție, doamnelor și domnilor, în premieră mondială radiofonică, noua revoluție în muzică, așa, a apărut muzica 3D. Serios, 3D. Pune și mie 200 de grame. Trăiesc, cuiesc, și am amintă, scuiesc, că mama bată ce vola pe care șuca. Aceasta a fost muzica 3D. Domnul Dan, pune de la început ca să-și dea lumea seama de ce este muzica 3D. Trăiesc, cuiesc, și am amintă, scuiesc, că mama bată ce vola pe care șuca. Aceasta a fost muzica 3D, nu prea te atrage. Ia uite-te, mămicule, la mine, dar tu e o problemă. Da, tu. Da, să știi că ce s-a întâmplat după ce a venit lupul, a rămas muzică 1D. Nu mai privi în spate, că vezi tu zilele trec și cine are dreptate. Dar ce contează, de fapt, în realitate, când avem atâtea vise desenate. Eu vreau bere, tu vrei suc, tu vrei filme, vreau să dorm. Ok, dă drumul la film, eu vreau semințe, tu vrei popcorn. Hey. Și mă întreb de ce mi-e somn când mă chinui cu filme romantice, chiar vreau să dorm. Nu vrei plimbări, poze rară, sări, dar astea-s păcate în lumea mea și eu m-am spovedit. O cină romantică mai nimerit, dar să-mi amintească cineva când m-am căsătorit. Eu fac haos tu curat zi de zi. Lângă mine e coșmar, dar fără mine cum ar fi, știi? Duma asta poate pare expirată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să rezisti nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect. înțelegem de minune, ne plimbăm pe faleză ca-n telenovele, ok, acum chiar mi-au viteză. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză, dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rusă, tu chineză. Și cum se face că stăm ca pe ace, nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă-ntoarce, de mâine mă schimb, dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook, ai întors lumea pe dos și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi? Ah, noi doi, aha, ce? Pua. Taca, taca, iar îmi spargi din panele. Și la cât mă porți prin mintea ta, mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca-n Twilight, n-o să zburăm vreodată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără mine. Certăm, facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne trecem, unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trecem, vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără. Îți place vocea mea. Știu că nu poți să reziști nici o zi fără mine. At this point, nothing is normal. Căinușă și Dezbrăcatul. I mean, worst case scenario, what is it? Genul programului. Acțiune. Bună dimineața! Bună dimineața! 7:42 de minute. Ce își doresc cu adevărat femeile de Sfântul Valentin? Ce crezi tu, băi? Răspunsul te va uimi, nu e chiar așa? Un săpun. Cheia. O cină romantică în compania iubitului. Da, așa e. Flori cumva? Nu. No. O ședință la spa? Nu. No. Ce vorbe? N-ați ghicit? O noapte cu 10 stripări? Nu. No. No. Cu 11? Da. Da. Sondajele arată că majoritatea femeilor își doresc același lucru de Sfântul Valentin. Serios? Ei bine, ele își doresc să primească în dar o shawarma. O operație estetică. Bravo, Mișu. 78% dintre foarte femei tare. Au declarat că ar fi foarte fericite dacă iubitul ar face cadou de Sfântul Valentin o operație de botox. Și fii atent, ideea e să se opereze chiar în ziua aia. Exact. Nu te duci în altă zi, că nu mai are farme. O altă intervenție la fel de dorită este injecția cu botox sau acid hialuronic pentru estomparea ridurilor. Albirea dinților sau gomaj chimic s-au aflat și ele printre preferințe. Însă, contrar așteptărilor, femeile intervievate au declarat că s-ar simți jignite dacă iubitul le-ar oferi cadou o ședință de epilare definitivă cu laser. Mami, hai să mergem. Mă duci în oraș? Haide, ia-mă de mână și hai să mergem. Mă duci în oraș? Mă duci la restaurant? Hai să mergem. Și vedem fața, ajungem în fața clinicii. Dar unde mă duci? Să te epilezi. Asta era bună. Asta era pentru femeia din peșteră, nu? De asta se referă. Când o trăgea de păr până la secția de epilare. No, v-ați dori sau nu v-ați dori o operație estetică de Sfântul Valentin? Vă rog să ne spuneți, aveți numere de telefon 0213184000 sau 0722206020. Sau, de exemplu, Mișu, puteți intra pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Exact, aici. Unde să te apuci să faci cu inspirația de rigoare declarație haioasă. Da. Pentru a câștiga o tabletă, de exemplu. Da, pe Facebook, la Kiss FM România, da. Da. Sau, de exemplu, avem o excursie, un... Un ce? Easy break, cum ai zis? Un break city? Break city. Un city break la Praga, unde puteți să vă duceți iubita la și să operați. E mai scump acolo. Rămâneți aici în România. Uite, de exemplu, avem și niște exemple de pe site. Împreună mereu, fără tine, sunt în agonie. Și la bine și la greu, vedem la autopsie. Da. Băi. Ăsta-i doctor chirurg care a scris. Exact, asta se ocupă de operații. Eu îți spun ce simt așa, nu mă tem de adevăr, mă gândesc la tine într-una, dacă crezi, mă rog, dacă tu crezi că mint, whatever. Ce vorbești, mă? Ia de să mai citești. Ei, eu. Nu mai citim nimic, lasă că mai citim. Uite, ăla-mi place. Ești grăsuță, puiul meu, vreau să vii din nou la mine, știu că ți este tare greu, că ai 200 în viu. Nu rimează. Sunt că e prea greu. I know it's not enough for crime, something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel distress. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I think I'm just crazy. It's not that I'm lazy. Operațiile estetice pe care le-ați putea dărui iubitelor de Sfântul Valentin. Dar uite, îl ascultăm și pe George să vedem ce părere are el ar dărui. Bună dimineața, George! Neața, băie! Neața, George! Băi, eu mi-aș dori o operație care de fapt e cadou tu pentru ea. Așa, care? De fapt două. Una, cea cu mărirea cucului, că de când s-a făcut bursa mare... Deci vrei să mergeți la un ceasor Nicar, am înțeles, pentru pendulă. Burta, ok, așa și altceva? Cântarea scade și a doua burtică. Dar prima... Aha, pe una vreți să... Așa și pe una să o micșorați, am înțeles, da. Și până la urmă e încă două tot pentru ea. cade și burta crește și... Da, e o investiție. Ionuț, ce părere ai? Bună dimineața! Ai face alo, cadou, bună dimineața! Bună dimineața! Aș dori să le propun tuturor ascultătorilor o mică problemă în dimineața asta. Vedem, vă ascultăm. Dacă Tonciu ar avea nevoie de operație estetică la nas, să se afle de câte zile de 14 februarie ar fi nevoie pentru ca Tonciu să aibă un nas normal? Dar n-aveam atât de mult timp, să știi. Mulțumesc, o zi bună! Laurențiu, la fel, bună dimineața, Laurențiu! Bună dimineața! Bună apropo dimineața. De operații estetice. Exact. Da. Se poate operație estetică pe creier? Nu. Femeilor? Nu. Nu știu ce vreți să spuneți și nu cred că în mod general vreți să spuneți, nu? Ați avut niște experiențe mai ciudate sau v-ați uitat la televizor la Capatos? Una din două. Din păcate pot să mă uit oriunde, dar tot aia e, la revedere. Așa e, da. Papa, zi bună! Ușor misogin, domnul. Tu, ce operație estetică ai face cadou cuiva, să zicem? Ce ai vrea? O extracție de unghi. Epilare definitivă de unghii? Nu, o, bine, epilată toată. Bun, așa. Așa. Eu așteptam, de exemplu, spalată doamnele bine. Să spună dacă ar dori să primească... A, stai să sune doamnele. Un silicon, o atenție, o măsline, o albire. Știu, numesc, un botox, un acid hialuronic, o chestie. O vinețire, o... Uite, de exemplu, Bianca e clar că ea a primit foarte... De multe foarte operații. Multe, exact, de Sfântul Valentin. E o zi și care se prelungește la ea două săptămâni, cred. Nu? Da. Vă așteptăm în continuare cu mesaje la 0722 20 60 20 cu mesajul ce operație ați dori să primiți sau să faceți cadou. Să facă vraiște. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Îți dai respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dens. E de la Iași, când merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra. Stai că n-aduce nici cuina. Și satul mare, e un oraș mare. Ai mei petrec până când soarele răsare. Și când lasă seara, ne hocorește de mijoara. Oamenii mei nu stau ca pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, din București, din Timișoara. Oamenii mei nu stau ca pe loc, când mă femei urcate sus pe toc, toc, sus pe toc. Și l-o mar de grande, acum e venti. Tipa e din Sibiu și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca să joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă Rujul. S-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domnule, s-a tocit și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara, de mă vorbește de Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, în București, în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și în Focșani, vinul e bun. Nu mai e de mise că vin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc. Fetele sus pe tot, vă pup ce am stoc. Și când se lasă seara, ne mocorește-n Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne mocorește-n Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc. La locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Tu spui da, eu zic nu, și tot mereu facem cum vrei tu. E eu zic hai. Tu zici mai stai, tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă, tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă meciu, tu filme pe pandă și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos, tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelar de schi, tu ochelar de soare. Votescu, Escu, eu cu Altescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos, tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Da, da. Spune-mi lumea că împreună suntem un cuplu desastru, dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica ne spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca yin și yang. Că noi ne Tocănița de gazete e preparată la rece de mintea ascuțită a lui șef Căinușă. Kiss FM. Bună dimineața. Bună dimineața. Stai să fie atent aici, da. Ce rima. E căutată în foaie de guancamole, vreme de meșter Manole, ce ziua se mai topea, noaptea iarăși îngheța. Ce vorbe? Ce vorbe? Din ziarul financiar aflăm că senatorii cer rafturi separate pentru alimentele gata să expire. Vânzătorii nici nu vor să audă, ei spun că e o propunere neaplicabilă. Nu, Tataie, am 82 de ani. La mulți ani. Și de când mă știu eu, bre, mănânc alimente de la fabrica aia nemțească. Cum îi spune, bre? Alzheimer. Uit mereu unde le pun. Auzi, bre, dar așa că e o idee foarte bună cu raftul cu mâncare mai ieftină expirată. Dar să știi că o să fie bătaie pe el în magazine, taică. Mademoiselle Moșer, hai să o întindem. Adică Moșer îți dau liber să faci cumpărături. Ziarul Ring scrie că tinerii care au picat bacul sau sunt șomeri pot deveni afaceriști, promite ministrul muncii. Păi asta încearcă și ei când își cumpără examenele. Ziarul Adevărul spune că, potrivit unui sondaj, românii le cer aleșilor lor europeni să știe limbi străine. În plus, europarlamentarii ar trebui să aibă studii potrivite cu funcția. Medicamente, bă, nu se poate așa ceva, bă, păi vă apucați voi niște amărâți de alegători să vă dați cu părerea despre, despre noi, europarlamentarii, medicamente. Normal, bă, că am studii potrivite. 5 ani la școala superioară de farmacie de la Bălăceanca, băi, și știu toate limbile pământului, mai puțin ungurește, medicamente. Hai, Sichi. Doamne ferește, cred că e nebunit. Mă duc în șosea să ocazie ceva, e nebun la cap. Naționalul constată că mirii anului 2013 divorțează la notar, Bianca Drăgușanu, liberă și nacte. Păi, normal, doar păpușile din plastic s-au stingure în cutie, nu? Din evenimentul zilei. Din evenimentul zilei citim declarația Andrei Marin. În cazul meu și al lui Tuncai, nu există diferențe de mentalitate semnificative. Surpriză, surpriză! Sunt chiar eu, Andreea, dragă Tuncai. Am venit de la piață Ghiuzel și ți-am cumpărat mâncăricile noastre preferate. Doner kebab și alșuc, boreclic cu brânză, baclava și cataif. Acum mă duc în serai să spăl rufe, să calc și să tai berbecuțul pentru musaca. Tu joacă-te frumos în continuare pe calculator Counter-Strike, copil la Ghiuzel ce ești. Bravo, mă, corespunzi foarte bine. Joci foarte bine teatru. Let's go. Kiss FM. De gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fel. Ce tare doare atunci când o inim nu sunt ce au fost. Unul lângă altul, non stop pretenții. Unul fără altul se vrașca dependenții. Unul pentru altul am rămas la intenții. Ne lipsesc zilele când trăiam ca independenții. Fără atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții. Fără pun nimeni în toți pereți, schimba cursul vieții. Că cea vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină. Dulcea nopțimea de două, mă da să vină. Bună dimineața, l-avem pe domnul Codruz Dezbrăcatu aici. Pe domnul Dan, pe domnul Mișu. Și pe mulți ascultători de noștri care vor să afle subiectul zilei.

Yes. Sei per me el negocio Sky rompiendo el bajo. Don, don, don, don, don, yeah. Bull nene. Yo siempre me reinvento. Eso está claro, muchacho. Estamos rompiendo, tú me dices. Suave, suave, suave, ellos saben. The Beats. 440 en la casa. Pipe Flores. Pipe Flowers. Como quieras llamar. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Cine se trezește de dimineață, la radio ajunge. Intră în direct chiar acum cu Găinușa și Dezbrăcatul. Genul programului Interacțiune. 021-318-4000 0722 206020. Baba tănuită adevărată, baba alutată lui, iată vă spune în ce te reîncarnezi în funcție de zodie. Să română, dar n-am știut că sunteți aici. Duciu. Hai să vedem cu cine vorbim, Adriana, bună dimineața. Adriana din Craiova. Adriana, ia spune ce zodie te-ar interesa? Gemeni. Zodia Gemeni. Ține-te bine, te-ai așezat pe scaun, da? Stai, că trebuie să deschid pagina cu Gemeni, ea se deschide foarte greu, viteză mare, nimica, nu-i nicio problemă, nu, eu am răbdare, să știi, da. Și tutun, am și tutun. Spune că nu fumezi. Da, am, să vedem, Gemeni nu se pot opri din vorbit și comunicare, cea mai importantă pentru ei în această viață, de aceea astrele le vor oferi un răgaz și Gemenii se vor reîncarna în cameleoni. Super cameleon. Tare! Felicitări! Nu! Ia să vedem acum. Stai să oferim câte o zodie la fiecare. La fiecare telefon. Dan, bună dimineața, Dan. Neața, vărsător este. Ia uite la fix, aude și... Adică erați împreună sau cum? Antevorbitoarea. Hai să vedem, este și vărsător. Se deschide imediat. Vărsătorul este următorul. Mereu un pas cu moda și la curent cu toate noutățile. Vărsătorii s-au săturat deja de agitație. Prin urmare, astrele îți vor face hatârul, să știi, și te vei reîncarna în delfin. Wow! Inteligent și jucăuș. Auzi, fii atent, bărbate. Te duci într-un bazin, îți trage o dresoare de aia până în 30 de ani și trăiești fericit toată viața. Se aude, domnul. Georgiana, bună dimineața, noi te auzim pe tine. Ia spune. Bună dimineața. Asta, Georgi. Ce faceți? Bine, uite, te așteptam să ne suni. Ne reîncarnăm în pace. Tu ești berbec, nu? Nu, scorpion. Te-ai de mână cu Mișu. Ia să vedem, de coadă, nu de mână. Dublu scorpion. Pentru scorpion avem următoarea reîncarnare, pasional și misterios. Poți să te ating? Scorpionii, nu că înțep. Vor avea nevoie și de o echilibrare karmică. Deci vom avea o viață complet diferită de cea veche. Ce vorbești, domnule? Ne vom reîncarna tot într-o creatură geloasă și teritorială. De unde? Asta nu înțeleg. De ce au băgat-o în... Hai și continuă să citești. Dar cu mai puține posibilități de răzbunare. Ursoaică. Ursoaică? Ursoaică. Serios. Da, după voce să știi că n-ai nicio legătură cu partea ursoaica. Bună e că nu vei mai suna atunci că la vei radio. Hiberna. Exact, în februarie. Mihai, bună dimineața, te ascultăm. Salut, bună dimineața. Shalou? Vreau să văd ce luați de scorpion, să văd ce creatură sunt. Urs, n-auzi. O să fim... Urs, n-am fost atent, că am oprit radio. O să fim o turmă de urși. O turmă de urși și multe oi. Ți-am făcut tocmai ce ți-am făcut astrograma, Mișu, tu ești scorpion cu ascendent în scorpion. Marian, bună dimineața. Serios? Bună dimineața. Neața, Marian. Da. Balanță. Leneșe din fire, balanțele au o singură pasiune, confortul. Tocmai de aceea astrele le-au rezervat o viitoare viață pe fugă. Astrele astea își bat joc de noi. Balanțele se vor reîncarna în câini de poliție sau câini de pază. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, pentru că majoritatea balanțelor nu... Nu latră? Nu că. Nu că nu s-a. Bine. După balanțe am văzut pe stradă. Celelalte zodii vă așteaptă după scurtă pauză să ne reîncarnăm cu împreună, haideți. It's Kels from Chi-Town, Japan, via satellite. Come on, y'all. I had a singing. At home. far on the floor, sliding down the pole, wanted love for show. Both our hands were up, drinks was in the cup. She showed me some love, so we left the club. Now we off in the Humvee. She's so hot, she's kissing on me. This is a girl of my fantasy. Half of her and me, we were doing a thing. She heard me singing. You, but I would like to get with two nice honeys while I'm chilling by the pool. Red bikinis and some pump hill shoes. Who could think of any damn thing cooler? We at my crib, so it ain't no rules. I'm but naked, sweat socks and house shoes. 100 bottles of Chris in the cooler. I'm frozen thanks to Jacob the jeweler. One day without me and she's shaking like a fiend. Y'all tell me what's R&B without the aura. Hazel eyes, says she's from Africa. She broke it down right in front of me. Rolling on her knees, I said I'm scared of ya. Tattoo on her back, loving the way she work it. Body moving like she's dancing in a circus. Back, forth, up, down when she jerk it. Put the thong, your thong on, now watch her murder it. Facem un jingle, domnul Dan, cu treaba asta. Genul programului reîncarnare. Ia să vedem... Ce de reîncarnare am avut astăzi. Nu uitați subiectul nostru, subiectul zilei. În ce te reîncarnezi în funcție de zodie? Hai să mai luăm un telefon să vedem ce zodie ne sună, ce zodie vrea să afle, ce animăluț, pasăre... Vai, mi-a spus, domnul Dezbrăcatul în scurta pauză muzicală, zice, eu am văzut în ultimul timp foarte multe balanțe pe stradă, în haită, în general, umblă. Păi. Da, ia să vedem, domnul Ionuț. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața, Ionuț! Zodia? Capricorn. Da, de ce e ultima zodie trecută aici și nu e printre primele? Capricorn, ia să vedem. Încăpățânați și tăcuți, capricornii vor fi surprinși de astre printr-o mișcare menită să echilibreze karma, deci toate sunt cu echilibrare. Pesimiștii capricorn se vor reîncarna în manguste și vor trăi gălăgioși în comunități mari. Ce îmi pare rău de tine, să știi. Erai băiat. Vă mulțumesc. Da. Erai, puteți să spuneți și pentru fetița mea, Ania. Ce zodie este? Pești. Parcă am zis la pești, nu? Da, am zis. Ia, porumbel. O să fie porumbel. Vă mulțumesc mult. Vă doresc o zi deosebită. Pa. Marius, bună dimineața. Ce zodie ești? Neața, săgetător. Chiar aveam nevoie de o săgeată. Ia comunicativ să și fir sportive prin excelență. Excelența. Dar se simte din voce că ești o fire sportivă. Exact. Ma. Săgetătorii vor avea în sfârșit ocazia să se odihnească. Băi, în sfârșit pe lumea aia, adică pe lumea reîncarnării te odihnești. Dacă în viața actuală săgetătorii au parte de multă adrenalină, prieteni mulți și petreceri dese, așa e? Așa e. Te vei liniști. Te vei reîncarna în urs coala. O să stai... Asta târne într-un eucalipt și să roți frunzele alea toată viața. Dar te duci într-o altă țară, în Asia, pe acolo unde o să fie mai cald. Cristian, bună dimineața! Ia să Cristi. Vedem. Bună dimineața! Pentru Taur v-aș ruga frumos. Pentru Taur, dacă ne rogi atât de frumos, putem spune, sunt tradiționaliști, taurii știm și destul de reticenți la nou. Fiind o zodie de pământ, taurii se vor reîncarna în animale pașnice, cu o viață liniștită la țară. Deci, viața la țară, de Balzac. Da, dacă în această viață taurii au fost nemulțumiți de norocul oferit de astre, după reîncarnare veți beneficia de tot ce și-au dorit vreodată. Deci vă veți reîncarna la țară într-un animal liniștit, de exemplu, nu scrie aici, dar zic eu că e un animal foarte liniștit. Nu vă supărați. Nu vă supărați, dar așa e mai haios dimineața, vă rog. Nu știu ce-i cu mine, parcă ar fi scorpion. George, bună dimineața! Bună dimineața! George. Apropo de balanțe, da. Să știți că chiar dacă umblă în haite pe frăzi, dar reține să te ocupe de haite. De balanțe. Iar despre domnul care l-a transformat în delfin, să-i spuneți că să aibă grijă de cernea. La domnul Remus, de ce că domnul vrea proiectul acela de lege interesant? Vrea să-l reîncarneze. Să nu-l trimită în ocean. Am înțeles. Uite, bine. Sănătate, papa, papa. Dani, bună dimineața. Bună dimineața, balanța. Am spus balanță. Balanță, hai să fim de pază și protecție. Hai să vă mai spun încă o zodie, două. Mai sunt două zodii pe care nu le-am spus, cred că Berbec. Da. Berbecii trăiesc vieți aventuroase, da? Au de aceea astrele vor fi blânde și îngăduitoare și astfel berbecii de astăzi se vor reîncarna mâine în maimuțe. Și racii, sensibili și intuitivi, racii sunt greu de convins să lupte pentru o cauză, mișcarea lor preferată este mersul cu spatele, așa că la reîncarnare racii vor deveni niște feline teritoriale, poate lei și leoaice sau pantere. Ia uite-mă, din așa mic să faci așa mare? Cunosc vreo două exemple de pantera ros, sincer. Și în desene. FM. Puișor, puișor, mi se atrage atenția că am uitat toți zodie. Așa e când ești îndrăgostit, Mișu, se mai întâmplă. Ia de aici, fecioară, fecioară, uitasem critici înăscuți, fecioarele sunt tipicare și mofturoase în această viață, dar astrele au o surpriză pentru cei fițoși. Ta-da! Cum am avut o viață la dispoziție să învețe să critique mai puțin munca altora, fecioarele vor plăti cu aceeași monedă. Adică? Astfel, ele se vor reîncarna în câini de sanie. Cu zurgălăi. Nu știu ce o să facă vara fecioarele. O să stea mai mult dezbrăcate, că blana aia o să mor de cap. Cu limba scoasă. Da. De trei și degete. Gata cu zodiile, o să avem și alte subiecte după o scurtă pauză. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Doi nebuni, doi nebuni. Doi nebuni, doi nebuni. Yeah. Doi nebuni, doi nebuni. Now this one goes to all the lovers out there. Doi nebuni. Yeah. Doi nebuni, doi nebuni. Break it down. Nebunia mea, na na na na na na na na na na. Mă simt atât de bine când ești în plajma mea. Hai de vino lângă mine, hai vino pa. Tu, tu și cu mine în lumea asta mare, yeah. Să ne iubim într-o baie, într-o baie de soare, yeah. Hai de iubire, hai de fericire. Am dat inima, pa, pa, pa. Doar eu cu tine, baby, și tu cu mine. Doamnelor și domnilor. Săgetătorii se pot reîncarna și în parlamentar, că și ei le nevesc toată ziua ca ursul coala, scrie cineva. Dacă ești găinușă, încet te reîncarnezi. În scorpion, Mișu, bravo, felicitări, frumoasă întrebare. Câmpia Turzii, n-ați auzit? În urs? Bun, m-aș reîncarna în câine, îmi plac nunțile de câini, că participă toți și nu plătește niciunul, zice cineva. Un bun observator al străzii. Cred. Auză, tot așa, un bun observator. Da. Când primăriile de sector sau cele de la periferia Bucureștiului se vor ocupa de acești câini? da. O întrebare bună, zic eu. E mai mult retorică. Da, se poate. Neața, zodia parlamentar, în ce... Pardon, în ce animal se reîncarnează? În ce animal te poți reîncarna ca parlamentar? Avem vreo două, trei, dar în nu-ți cea mai potrivită să cred că... De măgar, ai zis? Măgar, ai zis tu, nu eu. Am zis? Nu, da, mă, cred că așa s-a zis pe post, da. Ai uitat, leu, iarăși mișul, zice cineva. Măi, mișul, câte ne-ai tu? Se mai întâmplă la 18 ani. Mândri și îndrăgostiți până peste cap de propria persoană, lei vor avea parte de o surpriză în următoarea viață. Ia să vedeți că tot m-ați așa. Ole, oai cățață. Regele animalelor se va reîncarna în focă. Sau lemming, nu animale arctice cred. Care își trăiesc viața între pericolul de a fi mâncat și lupta cu frigul polar. Foarte nasoală treaba asta. Deci stai toată viața la căldură, uscat, nu proști, și te duce în umezea la aia. Da, deci în apa aia rece. După ce ați fost în această viață pinguin la alegeri, iată, vă transformați în focă. Că am discutat și despre dansul pinguinului, apropo de muzica, care ne transformă și ne transbordează în univers. Mă, ce că asta a fost bună. Ce barbezi, mă, băiatule, mă. Stați cu noi aici pentru că să vă spunem și altceva în afară de horoscop. Bineînțeles, mai avem vremea, cursul valutar, razdagul. Check it out right here. Kiss FM. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost s-a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți. Ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de undeva. Femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești, orbește. Inima privește, încă n-am ajuns. Și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Și frică. Te cunosc de undeva. Am în minte vocea ta. Nu, spre tine zboară orice gând. Oricum oriunde. Te cunosc de undeva. Yeah. Căscatul e contagios, băi. Și râsul. Căinușa și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Bună dimineața, iată o chestie puțin mai gravă, așa, român de etnie romă, atacați cu acid la Paris, români, hai să le spunem așa, să le spunem, țigani din România care trăiesc în apropiere de Place de la Republic, la Paris, au fost victime ale unor atacuri cu acid, relatează ziarul Le Monde în pagina electronică. Iată, potrivit publicației, voluntari din cadrul unei asociații afirmă că au văzut un bărbat care vărsa un lichid pe o saltea aparținând unui cuplu instalat la colțul unor străzi. Agresorul a fugit atunci când i-a văzut pe voluntari. Lichidul ardea saltelele, un lichid negru, nu știu ce, spun ăștia, lichidul s-a impregnat într-unul din rucsaci. Și așa mai departe. Să stăm de vorbă însă cu cineva de la fața locului, ne poate spune exact despre ce e vorba. Bună dimineața! Bonjour! Bonjour, monsieur! A vrut să ne omoare, mă! Da, cu cine vorbim? Jean Bordeaux de 86. Ia spuneți, domnul Jean. Deci a vrut să ne omoare. Așa. Am făcut scandal pentru că noi astăzi, de exemplu, din cauza acelui atentat. Așa. N-am putut să mergem la serviciu, n-am putut să facem nimica. Da, stați un pic, dar ieri ați fost la serviciu? Avem copii mici, avem asigurările medicale care ne-a scos în impasul ăsta. Acum, impasul ăsta cu serviciu, aveți dreptate. Și până la urmă ați depistat ce lichid era? Cu ce s-a aruncat pe voi? De ce oameni aici care ne vrea rău, să știți, nu ne iubește nimeni. Noi am venit cu bani de acasă din România, toate averile pe care le-am avut acasă, am vândut-o și am venit și am investit în Franția, mă. Da, în ce anume ați investit? Ce anume? Am făcut două covrigării și o șaormerie cu de toate. Am înțeles. Și totuși, spuneți-ne, cu ce au aruncat? Domnule, deci patru francezi care a vrut să ne spargă depozitul de fier vechi, că noi avem un centru de colectare a fierului vechi aici la Paris. Să nu spuneți că e chiar sub Tour Eiffel. Exact, deci a venit cu o soluție ca să topească fierile și să ni le furi, mă. Așa. Da, și e francezii răi și nu se poate așa ceva. Vă rog mult, păi să faceți un apel. De ce nu vă întoarceți în țară și cu 300 de euro? Bă, cu ce? Bă, și 300 de euro ce fac? Că iau la asta mică ciocolată și bonibon și s-a dus banii. Păi atunci ce faceți? Rezistați acolo atacurilor cu acid? Sigur că da, muncim, am dat și anunț în ziar că căutăm de lucru, că căutăm locuri bune, că vrem să fie pace, să ne iubească francezii, că face numai bine pacinișe, lasă butelia aia. Bine, așa, e de că a venit ăsta mic o butelie. Unde e o butelie? Rezistați în continuare acolo, fiți rezistența franceză, da? Sigur, poți zice și limba noastră ca să înțeleagă toți romii din toate țările astea din Occident. Ce, eu să zic sau să zici tu? Păi mă atacă, eu am uitat limba că îți dă mulți ani în Franția, mă, sunt de 13 ani cilișa. Păi fii atent, apelul e următor. Haules, maules, socheres, mucles. Și închide că vin să te bată. All the hits. Check it out right here. Otra vez te extraño, eres mi niño, eres mi yo, yo, oh, oh. Dame tu amor, dame tu locura aquí. Eres mío, solo mío, dulce, dulce es más tu voz. Oh, oh, oh, okay. Dame el amor, dame el amor, tu locura aquí. Esto es amor del alma. Oh, oh, oh, yo recuerdo la playa. Esto es amor. Te extraño cada vez más. Tú eres mi paz más y más. Es el alma que me dice dulce, dulce es más. Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața. 49 de minute. Cineva foarte tare țiganul, dar cred că nu se scrie așa, se scrie cu R, Romul. Romul, mai bine, corect. Da. Dar sunt foarte mulți de-ai noștri care sunt plecați în Franța acolo. Sigur că da. Da, uite-ți că zodia somn se reîncarnează în crin. Nu știu la ce vă referiți și nimeni. Păi da, câtă răutate dimineața asta, n-am văzut așa ceva. Iată, a fost inventat inelul care îți aprinde lumina în casă. În Marea Britanie a fost inventat. Inelul Fin sau Fan le face pe toate, aprinde luminile prin casă, schimbă programele televizorului și chiar îți sună prietenii de pe telefonul mobil, scrie ziarul. Și varianta din România, ai văzut-o cu inelușul? Este un pic mai mare și are un buton aici pe interior, în cazul în care se oprește, să cuplesc ca să pornească generatorul. Nu. Deci cu inelul poți porni generatorul. Nu, știu de la inelul ăla cu loc pentru lumânare. Să-l pui când... A, și să-ți înfiși lumânarea în inel, am înțeles. Vezi că benzina ajunge cât ajunge și nu-ți mai permiți să ții generatorul aprins. Foarte tare idee. Cu doar $130, inelul inteligent se conectează prin Bluetooth și preia comanda diferitelor lucruri din casă. Gadgetul recunoaște mișcările degetelor și chiar permite folosirea computerului fără să fie atinsă tastatura. Ce vorbești? Dacă ai Bluetooth la aparate, că de exemplu dacă nu ai la nimeni, la nimic Bluetooth, tu ce faci cu inelul? Da, ai cu el pe dege și îl învârți. Televizor alb negru sport de la vechi. Ce faci? Cine mai are așa ceva? Da, cu inelul ăla știi ce poți să faci? Să bați în ecran? Să-i atenționezi pe aia din televizor? La vecine, nu știu. Poți să mă uiți și eu la televizor. Color? La televizor color? Sau poți să bați în țeavă cu el ca să oprești manelele de la etajul nou. Înțelegi? Păi e nu, foarte n-are rost că... Manela e frumoasă, Mișu, mai ales într-un apartament cu 4 camere. Da, te aude și cu ecou. Dacă te supere cineva pe stradă, poți să bați cu el în dantură să-i vezi dacă e rezistentă. Simplu. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Căinușă și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând.

la spaltă de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există nu pot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Te trezești zâmbind cu Căinușa și Dezbrăcatul. Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, domnul Dezbrăcat, domnul Codruș. Te deranjează domnul muzica, Dan, domnul Mișai? No, niciun caz. A, dar ce, oficial mai luat cu domnul Mihai? Adică, domnul Mihai, vă rog foarte mult, stai că trebuie să închidem ușa pentru că au venit băieții cu... În câteva minute... Cu domnul Cabron și repetăm aici de zori iarăși cu instrumente. În câteva minute va intra în direct la Kiss FM Cabron. Vine domnul Dan și îmi spune, măi, ai auzit de Cabron 12? Zic, mă, ce, așa se cheamă... Zic, Cabron așa 12. Se cheamă, așa se cheamă albumul sau piesa? Zice, nu, no, e băiat bun. Se uită la mine așa, zice, n-ai auzit de Carbon 12? A, da, nu stau foarte bine la capitolul chimie. Ce se întâmplă, Mișu? Dar mi-a plăcut asta. Noi, rapperi, întotdeauna am căutat denumirile astea foarte interesante, să... Da. Pe care să nu le uiți, să rămâi cu ceva în cap după ce asculti. Noi, rapperi. Nu credeam că tu, ăla, academician, doctor, inginer, ăștia, chimiștii, chestia asta. Cabral, apropo, Cabral are un subiect interesant, da, la el pe blog acolo, căci că zice că ăștia care lucrează la radio, e o chestie simplă să lucrezi la radio și că sunt niște microfoniști și vorba aia. Și face microfonie prin urechi. Face microfonie și el e un prompterist. Hai să nu discutăm despre chestia asta, să nu fim răi, să fim pozitivi, doamnelor, optimiști. Nu e așa că o să avem și muzică, știi cum se cheamă asta? Piesa lui Cabron? Nu. Dă-o tare. Dă-o tare? Te duci tu să-l întrebi despre ce e vorba? Cabroane, dă-o tare, frate! Ce ai zis, mă? Cabroane! Cabroane! Cabroane! Cu cabroane ne revenim, întâlnim imediat. Rămâneți la locurile voastre! Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Let's get back to the music. Kiss FM. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, 'cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them wants. London to Taiwan. Got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Oh, yeah. Those could Venus, close to genius. Sold out arenas, you can suck my Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral. Every picture I take, I pose a threat. Fold a jet, what you expect? Her so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. At this point, nothing is normal. Căinușa și Dezbrăcatul. I mean, worst case scenario, what is it? Genul programului, acțiune. Kiss FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Să avem 9 și 15 minute, după cum v-am amenințat, iată, wow, în studio este în această dimineață Cabron! Bună salut, dimineața, salut, Cabron! Salut, bună dimineața! Salut, bro, salut, tati! Noi ne-am salutat! Ce facem, Sorieșu? Ah. Cabron, de fapt, cum te cheamă pe tine? Alexandru, Minculescu. Serios? Da, ești Minculescu, Alexandru, mă cheam. Alexandru. Nu te mai întreb dacă ești rudă, că n-are rost. Mă întreabă toată lumea. Nu, dar după cum văd, după podoaba capilare, sigur nu. Dar poți să spui că ești băiatul lui din prima căsătorie, mult mai interesant. Din prima mea căsătorie. Din prima ta căsătorie, da, corect. Fii atent, vreau să te întreb o chestie, dar am descoperit între timp pe net de unde vine Cabron, știi? Și Cabron înseamnă țap. Da, asta la modul... Nu mai are sens să vă mai zic. Asta la modul propriu înseamnă țap. Da, dar impropriu nu mă interesează. Tu ai apucat să-l cunoști pe Cabron Constantinescu? Cine e ăsta? Fii atent. No. Hai să-ți spun, poate nu știi ei, sau dacă știi ei și nu vrei să le spui celorlalți. Da. Deci, pe lângă faptul că acest nume Cabron înseamnă țap în spaniolă, iată, avem și niște definiții în argou, puțin diferite în țările astea vorbitoare de spaniolă. Ar fi, îmi pare rău că trebuie să-ți citesc, nemernic, nenorocit, cățea, zici Cabron. Cățel, măcar, câine, măcar. La asta se referi. Da. Dar nu e cazul tău, tu ești băiat, super băiat. De exemplu, este și... Superbul băiat. Superbul băiat. Iată și expresia, se fue de Cabron, s-a dus la naiba în jurul lui. În fine, hai să nu vorbim despre definiții. Să vorbim despre muzică. Hai să te întreb așa, dar ce te apucam să te apuci de muzică? Ei, m-am apucat de mult, de când aveam păr mai mult și negru. Așa. Chiar ce ai făcut? Ce ai pășit cu părul? L-ai dat jos? Nu știu, pe zi ce trece. Pe sistem nervos sau pe oboseală? El mi-a povestit înainte să intrăm în direct ce face el ziua. De la ora 6 dimineața, de când se culcă, până pe la 3 după amiaza când se trezește, doarme, după care se apucă să compună și reintră în studio și tot așa. Asta pentru că o să vorbim despre ultimul tău album care urmează să fie lansat. Da. Se cheamă Dăutare, la fel ca și cel mai recent single al meu. Dăutare. Ai avut cumva și un album două moale? Că... nu, dar... Na, depinde acum. Depinde ce o mai fi în trend. Poate puternic, o să scot pe ai următoarea. Băgat ceva puternic în versuri? E, da, am cam băgat, da. Da, păi ce te spune vreo două trebuie versuri? Să trebuie să ascultați albumul. O să vi-l aduc special când cu o să lansez. Cu cât? No, facem un discount aici, că sunteți mulți la Kiss. Aha, am înțeles. Mulțumim frumos. Bine, hai să te ascultăm cu... Ascultăm. Trebuie să te duci în studioul numărul 1. Unde va trebui să cânti? Trebuie să te duci în studioul numărul 1. După o scurtă pauză, nu așa? Adică lumea trebuie să fie pregătită, nu? Ca să fie înțeles. Tare, înțelegi? Două tare după aia, hai. Facem o pauză și revenim cu Cabron. Yeah! Dau fugă pe la Kiss după domnișoare. Nu mai am niciun loc gol de parcare. Și o să parchez la ele în dormitoare. Azi o alem în deplasare. Dau fugă în oraș după domnișoare. Nu mai am niciun loc gol de parcare. Și o să parchez la ele în dormitoare. Azi o alem în deplasare. sunt eu, așa apăsat mereu. Lasă-mă să spun ceva, nici tu nu mă vrei așa. Recunoaștem stă mai bine când zâmbesc că sunt cu tine. Spui că mă iubești și eu, și eu, și eu, și eu. Dau fugă în oraș după domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare. O să parcăz la ele în dormitoare. Azi o ardem în deplasare. Dau fugă în oraș după domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare. O să parcăz la ele în dormitoare. Azi o ardem în deplasare. Vorbești o săptămână, dacă nu te țin de mână. Nu-mi vorbești o lună întreagă, încep să cred că o să meargă. Până te super iar, n-am făcut nimic, dai clar că am făcut ceva normal, numai unui vinovat. Da, și ghiși tu care, mereu același în continuare. Nu mai am stare, sunt pe sau și dau, dau, dau. Dau fugă în oraș după domnișoare, că nu mai am niciun loc. E tare rău peisajul, sau am greșit iar dozajul, că viața mea n-are carne, darul pe kilometrajul. Te rog, deschidem garajul și spunem care etajul. Eu sunt în trecere pe aici, zic pot să urc să stric machiajul, dar seara trece repede, vezi cum răsare soarele. Ea știe că o să plec să mă văd cu toate nasoalele. Mă-ntreabă dacă stau, îi zic că nu știu să răspund. Și când mă bag rapid în duș, îmi fac bagajele în gând. Să dau fugă în oraș după domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare. Și o să parchez la ele în dormitoare. Azi o ardem în deplasare. Dau fugă în oraș după domnișoare, că nu mai am niciun loc gol de parcare. Și o să parchez la ele în dormitoare. Azi o ardem în deplasare. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Câinușa și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Până își pregătește sculele domnul Cabron aici, împreună cu colegul nostru Olix, care s-a părut și ție că e ușor curentat? Eu l-am lăsat să facem priză aici. Privire așa, dacă... Așa pare, da. Nu s-a părut că... Dar nu își mai spune Olix, i-aș spune Osturc. Tuncai este... Nu, da, am dat noroc cu el și am simțit așa ca o scânteiere, nu știu ce. A, el este plin de energie, mai ales dimineața. Până reușește domnul Olic să cupleze acolo totul din punct de vedere tehnic și apasă să-l ascultăm pe butonul ăla, Olic. Pe Cabron să-l ascultăm. Iată, pentru doamne și domnișoare, care poate nu știu sau ignoră treaba asta, no, ce știu, dar se prefac că nu știu. Ce semnificație au florile pe care ți le dăruiește? Noi așa? În... Mai puțin până la Valentine's Day și trebuie să știe fetele că o să primească, unele dintre ele o să primească flori, celelalte o să primească bijuterii și celelalte operații. O să primească și mașini. Așadar, dacă primești, dragă doamnă, domnișoar, un buchet de trandafiri roșii, e clar, fără îndoială, vrea să-ți transmită toată dragostea lui. Galben? Ia uite, mă, trandafir, eu nu știam galben. Treaba asta. Nu știi treaba asta? Nu, n-ai primit niciodată? Ia, trandafir galben. Nu te gândi imediat la sentimente de gelozie, no, niciun no. caz. Această culoare e mai mult asociată sentimentelor de prietenie. Dacă ți-a aterizat pe birou un imens buchet cu o mulțime de trandafiri de toate culorile, alb, roz, crem, ba chiar și roșie, clar, tipului îi place de tine, însă nu vrea să te sperie cu mesajul ăla cu trandafirii roșii. Înțelegi? Adică urmează. La al treilea buchet o să fie roșu. Complet. Se orientează spre lalele, perfect. Îți admiră eleganța, te apreciază extrem de mult când sunt roșii. Însă chiar albe, galbene, pestrițe sau mov reprezintă o declarație de te plac foarte mult. Și elegant. Ce vorbe, domnule. Așa să spun, asta îmi trebuia asta mie acum. Trebuie. Cale, frezii, crini, ceva mai complicate ca alegere, un singur mesaj de transmis, mă simt bine împreună cu tine. Și dacă aduci ghiocei, de exemplu, cumperi de la semafor, că au apărut ghiocei. Da. Cumperi de la un domn, un întreprinzător. La suprapreț. Cumperi un buchetel de ghiocei și de afară îl bagi la căldură în mașină și în 3 minute s-a ofilit, ce faci cu el? Îl mai duci? Nu-l mai duci. Nu-l mai duci, nu. Poți să te întorci, să-i dai în cap doamnei care ți l-a dat la pe geam. Nu pleci contează dacă florile preferate sunt bujor, garoafe, zabile sau orhidee. Flori să fie. E, tip, e clar, tipul ăsta te place extrem de mult. S-a dat peste cap să aducă un buchet de liliac alb în plină iarnă. Vrea să te impresionezi. E, și în fine, un buchet gata cumpărat de la florărie. Gata făcut. Da, cu frezi, flori de câmp, trandafiri și frunze de ferigă. Uite toate ca la șaormă. Haotice. Da. Și fluturași din plastic și funde din poliester, știi că am văzut și da, da, da, da. Fie nu-i pasă de tine și vrea să fie doar amabil, fie vrea să-ți trimită un buchet, dar e foarte, foarte, foarte lene și a cumpărat buchetul de la primul chioșc care sau, i-a ieșit în cale. Da, sau fie vrea să ajute pe florăreasă ca să scape de florile astea care sunt pe termen, cu termenul de expirare. Da, da, eu am oferit toată o cuperoză la ghiveci și vreau să spun că a fost foarte încântat. Da, și de când ai tantiroza asta? O ai de mult? Bine, acum am făcut toată. Revenim! Fără floare! New music! Se la cabeza. FM. Y yo, ya me duele la cabeza.

și-a luat placă. Urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde. Te zici că-i hipodrom, bebe. Și lumea se întreabă dacă a venit moșu. Nu sunt doar eu, că n-am hanorac roșu. Îmi place să mă deghizez, în orice loc aterizez, yeah. Mă găsești oriunde eu, ba la studio, ba la radio, ba într-un mare show. Dar depinde de tine cum mă ard eu și cum mă ard eu și cu frații mei. Știi că intru în club sau până la trei și ies din club cu o fată, ok, că eu și iarna sunt pe val. Yeah, a, zi, n-aștept sezonul. Yeah, a, zi, a, iarna sunt pe val. Înțeles tot ce declar, în orice club cu un pahar. Yeah, sunt pe val. Eu și mi se spune lazy man, dar scapa așa crazy man. Oamenii mei când îi chem sar mai sus de primul semn. Că văd lumea mai mică de acolo, mai bine mulți decât solo. Văd lumea mai mică de acolo, te zici că sunt pe Apollo. Și știi, 13, lumea club nebunește. Tensiunea-n vene crește și... și crește, am zvai fără dubii. Cine a stins lumina? Rubii. Toamna, vara, primăvara. Dar eu și iarna sunt pe val. Kiss FM. N-aștept sezonul estival. Yeah, zic că eu și iarna sunt pe val. Însemnesc tot ce declar în orice club cu un pahar. Yeah, sunt pe val. Eu și show-uri, ștouri, chestii, trestii, delicii, vicii, marfă, bestii, prăjituri și cireașea de pe torturi. Că vine cu noi că suntem în ton, cu debandata de sezon. John, WhatsApp, Gabron, până și haterii ne au la rington. Și iarna sunt pe zi, n-aștept sezonul estival. Că eu și iarna sunt pe val. Însemnesc tot ce declar în orice club cu un pahar. Cu un pahar sunt pe val. Că eu și iarna sunt pe val. Yeah, n-aștept sezonul estival. Yeah, că eu și iarna sunt pe val. Însemnesc tot ce declar la Kiss FM cu un pahar. Yeah, sunt pe val. Că eu și iarna sunt pe val. Yeah. Yeah, production. Facem totul natural și facem gheața de la mar. Yeah, yeah. Și intru în club și e panică. Vă bălanică, vin golanic cu atitudine balcanică. C-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, dar abia acum începe s-o desfacă. Și dă 10 boxe de-alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dă și două de-alea bune să urce pe scenă haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, păi două tare tare care frenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus e apelul de urgență. Nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare, dar o dă tare când ne place. O dă tare, yeah, yeah, culoare, yeah, yeah. Facem totul natural și facem gheață de la mal. Noi o dăm tare, yeah, culoare, yeah. Și facem și spargem gheața de la mar. Și ies în club și e bine, bine, bine de tot. Dar merg încet și drept și chiar fără efort. Să se audă tare albumul nou din România până la Chișinău. Așa că, yeah, dă-o tare nouă, Dana Sol. Când te plictisește terasa de la City Mall, văd în culori, te zici că sunt România. Te-aș înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare, dau de tare când ne place, o dăm tare, yeah, yeah. Noi dăm cu culoare, yeah, yeah. Și facem totul natural și spargem gheața de la, yeah. Noi o dăm tare, noi dăm cu culoare. Și facem totul natural și spargem gheața de la mal, yeah. În direct. direct, live, din studiourile Kiss FM, Cabron și Deotare. Domnul Cabron, vă rog, luați un loc. Foarte tare. Să vă reveniți. Și ai dat-o atât de tare, nu mai pot, m-am roșit la față. Pe Smiley, unde l-ai ținut? Când? Acum. Smiley în studio, doarme Smiley la ora asta. Da, somnul de frumusețe. Veghează, da, tot veghează, sigur, da, că da, am mai auzit așa ceva. Dar spune, de fapt, tu compui melodiile, nu? Da, eu împreună cu echipa HA Production. Aha, înțeles. Dar banii cum îi luați? Echipa HA Production și eu. Auzi, dar am o curiozitate. Voi acolo la firma voastră aveți o secretară care răspunde la telefon? Da. Production, bună ziua? Da. Exact. Hey, mai. Da, și cât sunteți? Mulți. Sunteți mulți. Suntem mulți, da, adică producție, management și toată lumea, fără carte de muncă, fără nimic. Un contract de colaborare. Totul e pe prietenie, pe frăție. Ce se întâmplă? Prietenii noștri de la Garda Financiară ascultă și aici. N-are nimic ce dar. Da. Proiecte, nu te întreb de proiecte, bănuiesc că ai un sertar de proiecte. Deocamdată mă axez mai mult pe proiectul ăsta cu albumul de Otare. Uh-huh. Lucrăm, e aproape gata. Câte piese vezi o să fie în album? 16 piese, 16-17 track-uri. De ăsta de bani mulți. Sunt și de alea care se repetă, că fac unii ca să fie mai gros albumul. Da, păi sunt, practic sunt astea, Iarna pe Val, de Otare și Frunzele și Iarba, dar am diferite variante. Deci sunt doar trei piese, ori trei. Da, să mă repet. Asta cu Iarna pe Val. În orice caz, dați banii pe album, asta e cel mai important. Ce mai contează? Și luați bomboane la copii. Te-am găsit aici un program să descarc gratuit, dar după ce pleci tu. Bine. Nu încurajați așa ceva. Nu. Mi-a plăcut că asta, în ultimele zile, asta cu Iarna ești pe Val, chiar a avut un corespondent în realitate. Poți să bași ceva cu Morman. Păi dacă sunai la cinea DNR și te băga pe linie moartă, piesa asta s-auzea. Iarna ești pe Val. Bine, mulțumim în această dimineață. Mulțumesc și eu de invitație. Zi bună. Ce faci? Chiar te duci te culci sau ești la treabă? Lasă-l pe Alexandru. Nu, mai am treabă. Mulțumim, Cabron. Kiss FM. Oh, you said no, no, no. I said no, no, no, no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, no, no, no. No, no, no, no. Căinușă și Dezbrăcatul. O emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Ei, hey, bună dimineața, l-am avut și pe Cabron. L-am avut. L-am avut și pe Cabron. Și l-am avut și pe ăsta, fii atent. O nouă modă, poze selfie la dublu. Da, uite, asta e o chestie foarte, foarte interesantă și trebuie discutată, pentru că toată lumea de pe acest pământ folosește acest sistem. Se numește, fii atent, couples și este un termen folosit pentru a descrie două persoane, prieteni iubiți sau cunoștințe care se pozează împreună cu telefonul mobil și postează imaginea pe diverse rețele sociale. Couples a fost inspirat de selfie, fotografie selfie de același gen, în care apare o singură persoană. Atunci când îți faci poză singur, înțelegi, cu telefon, dar nu aia în oglindă ca pițipoanele, ci undeva de sus. Dar poți să ai și o poșetă pe mână, ceva. Noua imagine e din ce în ce mai populară pe Instagram, Twitter și Facebook, din moment ce s-a înregistrat o creștere a postărilor cu 140% începând de la sfârșitul anului trecut. Da, fii atent. Moda selfie a dat naștere, de altfel, unei întregi serii de astfel de fotografii, scrie la ziar Adevărul aici. De exemplu, Belfie se referă la fotografii în care femeile se mândresc nevoie mare cu posterioarele lor. Belfie. Healthy se concentrează pe podoaba capilară. Da. Înțelegi? Ar fi mers și Kelfi. Nu Healthy, Kelfi. În timp ce Healthy sunt, sunt poze pe care o persoană notez. Le face în timp ce execută diverse exerciții fizice. Foarte multe poze healthy le-am văzut pe pagina Andrei Raicu. Una, doua, healthy. Healthy. Bă, da, câte healthy avem de cu părul? Părul bălboi, da, da. Auzi, tu astea ale tale healthy, de când te duci healthy, de când te duci la sală, te duci la sală. Mai nu ți-ai pus? Nu ți-ai postat? Bine, se mai numește pătrățeal fiți. Apropo de asta, apropo de telefonii și de doamnelor și domnilor, te așteptăm cu telefonul. În mod oficial că mi-am luat telefon, smartphone. Te așteptăm cu telefonul la serviciu. Nu, dragi ascultători, la el este o problemă. De 4 zile și-a cumpărat telefon, dar abia mâine vrea să vină cu el, pentru că până acum l-a încărcat să-i se formateze bateria. Nu, hai, lasă, recunoaște că așa e. Deci eu încă nu l-am scos din cutie. Nu, l-am scos din cutie și ieri chiar m-am jucat. Ți-e frică să mergi cu el pe stradă? Puteți să-mi scrieți aici pe Facebook. Da, pe pagina lui oficială, Mihai Găinușă. Atât, mulțumesc foarte mult. Aveți și poză cu Miș oficial acolo. Ce telefon credeți că mi-am luat? Ce și celor? Mă gândesc la ce premiu să vă ofer. A, știu ce premiu. O să facem un caplis. Adică o ce? Un caplis de la selfies. De asta. Măi, tu ce... Pe ce buton apici, auzi, mă, dacă vorbești așa? Dacă mai vorbești așa cu mine, să știi că îți trimit un belfi de-al meu și îți postez pe pagina ta. Hai că uite, să fac eu un selfie. Un belfi. Un belfi. Scuze. Stay fly, get the jet, I gotta stay high, high up like a la-la-la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much fraud. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Pay. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit. Shit, we the shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gallardos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Sancho Bay. Thank you. Saint-Tropez. Trezești zâmbind cu Găinușa și Dezbrăcatul. Da, bună dimineața, bună dimineața, lasă-mă pe mine, Mișu, te rog frumos, da. 8:53, trebuie să spunem că am primit o grămadă de mesaje. Cineva întreabă, este adevărat că ți-ai luat telefon Huawei? Altcineva întreabă, Philips, Alcatel, toate mărcile posibile, dar vreau să vă spun, marca și modelul pe care Mișu l-a achiziționat. Este un telefon cu pietricele. Pe auriu și se numește Vertu. Vertu cu furcă. Vertu cu furcă și disc. Nu. Deci nu ți-ai luat nici Vertu. Mâine vă spun în ce s-a reîncarnat telefonul meu în Nokia. E clar. Ei bine, vă spun mâine, între orele 7 și 10. Mamă, ne dai și orarul ca să ascultăm. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Mâine, pe lângă telefonul pe care vi-l spun, o să vă dăm și o tabletă. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro să vă documentați cu privire la acest minunat premiu. Atât. Astăzi am vorbit foarte mult. Am vorbit despre zodii. Despre reîncarnare. Despre reîncarnare. Am vorbit despre mâncare. Despre melodii, muzică. Despre melodii, muzică. Foarte frumos program am avut. Și am vorbit și despre concursul nostru de pe site cu City Break. Mai nevează asta, City Break. De la Praga, sigur. Da. Pe facebook.com/kissfmromania, da. Și vorbim și mâine despre ele. Și dacă tot am intrat pe Facebook, acum ieșim și din program și o lăsăm pe Andreea Remețan. Ciao. Pa, pa.